NPO Radio 1. De politie heeft zeker 2 mensen opgepakt vanwege de boerenprotesten van gisteravond en vanochtend. Het zijn mannen uit Klarenbeek en Eerbeek. Ze werden aangehouden op de A50 en ze worden verdacht van het dumpen van afval en brandstichting. In de Tweede Kamer zei minister Jessogus dat de acties alle perken te buiten gaan en dat er misdrijven zijn gepleegd. Volgens het Openbaar Ministerie is het in brandsteken van hooibalen en mogelijk asbest op snelwegen een ernstig strafbaar feit. En de politiebonden noemen de acties waanzin. Een man die terecht stond voor de productie van drugs in Houlen in Friesland is veroordeeld tot 2 jaar cel. Het lab waar hij werkte ontplofte 2 jaar geleden. Hij overleefde het. Een man uit Eindhoven kwam om het leven. In Turkije worden meer dan 50.000 slachtoffers van de verwoestende aardbevingen herdacht. Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat de aarde beefde in Turkije en in Syrië. Op verschillende plekken zijn bijeenkomsten, zoals in de zwaar getroffen provincie Hatay. Volgens Turkije-correspondent Mitra Nazar hebben veel mensen het nog zwaar. Iedereen heeft mensen verloren. 53.000 doden hebben we het over. Nou, dat is gewoon bijna niet te bevatten hoeveel dat er zijn. Psychische zorg is er, ja. Maar veel mensen zeggen ook dat ze daar gewoon echt nog lang niet aan toe zijn. Dat het te groot is. Een collectief trauma wordt vaak gezegd voor dit hele land. In meer dan 145 moskeeën in Nederland worden vanavond de slachtoffers herdacht. En in een theater in Arnhem is een benefietconcert. ANWB verkeersinformatie. De spits is begonnen met ongeveer 10 files. De meeste files hebben niet meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Knopend Velsen en Afrit Haarnem-Zuid, 10 minuten vertraging. Daar ligt de rommel op de weg. 1 rijstrook is dicht. En op de A15 Gorkum richting Nijmegen, tussen Afrit Arkel en Knopend Del, 1 kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven. Goedemiddag, het is weer tijd voor uw dagelijkse dosis economie op NPO Radio 1. Zo'n 500 jaar geleden kwam de aardappel vanuit Amerika naar Europa. Maar wist u dat die simpele aardappel heeft gezorgd voor een economische revolutie? Uiteindelijk, die aardappel, dat is dus een heel efficiënt gewas wat dus veel meer mensen kan voeden per hectare. Dat betekent dus dat er minder mensen in de landbouw hoeven. En die mensen kunnen dan opeens de industriële revolutie starten. Ja, u hoorde hier mijn gast van zometeen. Hij gaat misschien wel zorgen voor een nieuwe revolutie in onze voedselvoorziening. Want hij denkt dat hij eten kan maken zonder landbouw. Maar hoe dan? Dat vertelt hij zo. Geld of je leven. Maar eerst, na decennia van bezuinigingen stromen er nu weer miljarden naar defensie. En dat heeft een duidelijke reden. Het ongelooflijke is gebeurd. Er is een oorlog op ons eigen continent uitgebroken. Er is een oorlog tussen 2 landen. Dat hebben we eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien. Wij gaan natuurlijk ook zelf onze defensieuitgaven met 40% verhogen. Wij gaan naar die 2%. Het gaat ook over onze veiligheid. Ja. Het gaat ook over de Europese veiligheid. Het is een oorlog die heel dichtbij is. Een dreiging die ook voor ons een bedreiging is. En dus is er een brede politieke meerderheid het sinds het begin van de oorlog in Oekraïne eens. Er moet meer geld naar defensie. De Tweede Kamer heeft vandaag bij de defensiebegroting een bedrag van meer dan 21 miljard euro te verdelen. Bijna een verdubbeling van wat er in 2021, het jaar voor de Russische invasie, beschikbaar was. Wat kunnen we doen met al die extra miljarden en wat betekent dat voor onze strijdmacht? Ik bespreek het met hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga. Welkom. Dag David, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe blij bent u met dat bedrag van 21 miljard euro? Nou, als Nederlandse belastingbetaler, een Nederlands paspoort, ben ik erg blij. Ja? Zet dat bedrag een beetje zoden aan de dijk? Ja hoor. We komen van heel ver in Nederland. 10 jaar geleden zaten we geloof ik op 7 miljard. En we waren volledig door het ijs gezakt. We konden niet meer, als een internationale missie was, niet meer dan zeg maar 4 vliegtuigen bijdragen of 1 schip. Dat kost al moeite om lang vol te houden. En als je nu kijkt wat de internationale veiligheidspolitieke situatie vereist, dan is het hoog tijd dat we inderdaad die 20 miljard aan defensie zullen besteden. U klinkt tevreden, maar eigenlijk voldoen we met die 21 miljard nog net niet aan die 2% norm die de NAVO stelt. En ja, zelfs met een oorlog op ons continent klinkt dat toch nog een beetje vreemd in de oren. Ja, dat klopt. We bungelden lange tijd onderaan het lijstje van de NAVO als het ging om het percentage dat we aan bruto nationaal product besteden aan defensie. Nou is het altijd een beetje een vertekend beeld. Je moet ook kijken wat je ervoor koopt voor al dat geld. Ja. Maar inderdaad, in Nederland bereiken we volgens mij dit jaar 1,95%. Dat is niet de 2%. Terwijl andere landen, kijk naar bijvoorbeeld een land als Polen, die gaat naar 4%. Want die 2% waar iedereen het over heeft. Waren we over ingekomen na 2014, toen Rusland de Krim annexeerde. En toen in de top van Wales van de NAVO besloten alle landen inderdaad naar die 2% te gaan. Nou, 10 jaar later hebben we dat nog steeds niet bereikt. Maar die 2% is dus een echo van die situatie. En daarin zit dus niet de huidige veiligheidspolitieke context in verdisconteerd. U zegt eigenlijk op basis van de situatie nu, een oorlog op ons continent, is die 2% eigenlijk achterhaald? En moeten we toe naar misschien wel die 4% van Polen? Ja, of 3%, kijk, dat is een beetje afhankelijk van. Hè. Maar dat 2% waarschijnlijk niet genoeg is, daar zijn heel veel analisten wel van overtuigd. Okay. We hebben een inhaalslag te maken. We praten niet alleen over meer nieuw modern materiaal. We praten ook over het aanvullen van de munitie. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. In welke staat ons leger nou eigenlijk is? Er zijn de afgelopen tijd schrijnende voorbeelden in het nieuws gekomen. Militairen die niet in hun barakken konden slapen omdat die in te slechte staat waren. Bijvoorbeeld, nou, we kennen van een aantal jaar terug nog dat verhaal met de militairen die pang-pang moesten roepen, et cetera. Wat was de staat van ons leger voor de Russische invasie? Nou, het materieel dat er is, de wapensystemen, die zijn echt goed. Kijk even naar de F-35, kijk naar de Patriots, kijk naar de panzervoertuigen, de 97, de fregatten van de marine. Dat is echt heel modern materieel, maar we hadden er heel erg weinig van. De munitievoorraden waren heel erg laag. Hmm. De infrastructuur, gewoon de bakstenen, de gebouwen, op sommige plekken moesten echt hoognodig vervangen worden, dan wel gemoderniseerd worden. ICT vergt natuurlijk een voortdurende investering. Ja. Vergeet ook niet de inflatie die ook altijd defensieuitgaven behoorlijk teistert. Ergens tussen de 4 en de 7%. Arbeidsvoorwaarden moesten ook fors omhoog. Wil je voldoende personeel en goed personeel naar je toe trekken, dan moet je wat aan de arbeidsvoorwaarden doen. Kijk het ook even naar wat de markt, de econoom, gewoon onze eigen economie in de markt eigenlijk aanbiedt. Dat alles zorgt ervoor dat er echt reparatiemaatregelen getroffen moesten worden. En al 2018 zei het ministerie van Defensie aan het parlement van luister, als we meer geld krijgen, dan hebben we investering nodig op het gebied van slagkracht voor de landstrijdkrachten, slagkracht voor de marine. Dus meer F-35's, meer special forces, meer cyber, dat waren heel duidelijke prioriteiten. Maar als ik u zo beluister, zal het meeste geld van die 21 miljard gaan naar het oplossen van tekorten überhaupt. En het een beetje oplappen van die barakken, et cetera. Dus nog niet eens een nieuw wapentuig. Dat is iets te cynisch gesteld. Vorig jaar of het jaar daarvoor is een duidelijk investeringspakket afgekondigd. Die daadwerkelijk voorziet in de directe behoeften van de nieuwe NAVO-strategie. De nieuwe afschrikkingsstrategie van de NAVO. Waartoe in 2022 is besloten. Dat betekent dat Nederland gaat investeren in meer F-35's. Meer luchtverdediging voor de landstrijdkrachten. Meer raketverdediging. Lange afstandsartillerie voor de landstrijdkrachten. Mm. Kruisraketten voor de marine bijvoorbeeld. Dat is een echt nieuwe en hele moderne wapensysteem. Met daaraan toegevoegd ook nog eens lange afstandsraketten voor de luchtmacht. Meer de drones ook. Okay. Dus wel degelijk wordt er geïnvesteerd. Maar inderdaad, we kijken even naar waar bestaat het budget dan uit. Dat gaat ongeveer 45% alleen al naar salarissen en pensioenen. Mm. Maar dit jaar, komend jaar, gaat wel ongeveer 30% naar investeringen. En dat is een getal wat we lange tijd niet gezien hebben. Want we hadden al moeite om naar 20% te gaan. Wat besteed kon worden aan investeringen in wapens en munitie. Okay, dus er komt daadwerkelijk ook nieuwe investeringen en nieuwe wapens deze kant op. Dan vroeg ik me nog af. Er is dus een hoop geld om uit te geven. Hoe bepalen we waar we dat uit aan gaan geven? Kan Nederland daar autonoom in beslissen? Of heeft de NAVO daar ook een flinke vinger in de pap? Alle landen stemmen deels hun defensieuitgaven af binnen het forum van de NAVO. Kijk, de NAVO, dat zijn de lidstaten zelf, die vragen aan de hoogste militaire adviseur, SACEUR is dat, van wat heb je nodig om de nieuwe veiligheidsstrategie ten uitvoer te brengen? En dan komt hij naar de landen toe met een lijstje van luister, dit heb ik nodig. En daar waar de landen het niet leveren, gaat hij alsnog naar de hoofdsteden toe en zegt van luister jongens, ik heb echt meer van jullie nodig. Hm. Maar de landen besluiten uiteindelijk zelf in hoeverre ze daaraan willen voldoen, afhankelijk van hun eigen eigen visie op internationale veiligheid, hun budgettaire vermogen, hun prioriteiten die ze daar bestellen. En Nederland heeft zijn volledige krijgsmacht ongeveer ter beschikking gesteld van de NAVO. Andere landen doen dat niet. Die houden een stuk van hun militaire krijgsmacht over voor hun eigen nationale ambities. Dus landen maken uiteindelijk zelf hun keuzes erin, maar proberen wel zoveel mogelijk met elkaar en met de NAVO dat af te stemmen. Ja. En soms praat je dan over het pooling van capaciteiten, gezamenlijk investeren en dergelijke. En de NAVO is dus ook met een lijstje naar Nederland gekomen. Wat zou erop hebben gestaan? Afgelopen jaar, voor wat we weten, stond er op dat lijstje onder meer van luister. De NAVO maakt zich zorgen over het vullingspercentage van personeel aan boord van de schepen van de marine. Maakt zich ook zorgen over het gebrek aan tanks en panzerwagens bij landstrijdkrachten. En over het aantal vliegers en de aantal F-35's bij de luchtmacht. Dus de NAVO kijkt ernaar en die gaat vervolgens met dat soort gegevens naar een land toe in de hoop dat als een soort naming en shaming een land ertoe kan bewegen om dan die zorgen weg te nemen en aanvullende investeringen te plegen. Maar wij zijn daar heel open in Nederland, maar geen enkel land in de NAVO voldoet volledig aan de eisen of de wensen van SACEUR. Nee. Maar het wordt wel degelijk serieus genomen. Het is vaak ook een richtlijn van luister, daar liggen een aantal investeringsprioriteiten. Ja. En datgene wat Nederland heeft gedaan de afgelopen paar jaar, die investeringen die gepleegd zijn, die kwamen overeen met datgene wat de NAVO ook van Nederland verwachtte. Oké, en in die 21 miljard, of het is geloof ik iets meer, 21,4 miljard euro, is dat dan ook genoeg om aan deze wensen van de NAVO tegemoet te komen, denkt u? Deels. Kijk, die twee jaar geleden en de afgelopen jaren is duidelijk gezegd van luister, wat het geld dat beschikbaar is, dat besteden we initieel eerst aan luchtafweer voor onze landstrijdkrachten, raketverdediging, lange afstandsraketten, ook voor de F-35's en voor de marine. En daarmee voldoen we meteen aan een aantal capability shortfalls, tekortkomen in Europees verband. De middelen ook die je nodig hebt voor artikel 5 operaties. En daar hadden we natuurlijk afgelopen 30 jaar enorm in gedesinvesteerd. Ja. We hadden vooral geïnvesteerd in middelen die je nodig hebt voor vredesoperaties, stabilisatiemissies. En plotseling heb je dit soort middelen weer nodig om effectief een eventuele Russische inval in de Baltische Staten bijvoorbeeld te kunnen afstoppen. Ja. Maar je hebt ook munitie nodig. En ook daar wordt nu een enorme inhaalslag in gepleegd. Je hebt moderne munitie nodig, maar je hebt er ook gewoon veel van nodig. Daarnaast, kijk even naar de oorlog in Oekraïne, hebben we drones nodig. We hebben ook verdedigingsmiddelen tegen die drones. Dus dat komt er allemaal nog eens bij kijken. U zei net ook al dat de NAVO zich zorgen maakte over de bezetting van de Nederlandse marine. En dat is natuurlijk wel een probleem, kan ik me voorstellen. Ook al heb je geld om uit te geven, je moet ook mensen hebben die het wapentuig en die de munitie kunnen bedienen, om het maar zo te zeggen. Hebben wij die mensen? Ja. Nou, die mensen zijn er wel, althans in Nederland. Maar je hoorde de commandant de strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim, afgelopen weken ook zeggen van luister, wij moeten daar wel wat aan doen. De krijgsmacht heeft een tekort van ongeveer van 10-15% van zijn volledige personeelsbestand. Dat zijn vacatures. Op verschillende niveaus. En Defensie recruteert natuurlijk in dezelfde arbeidspool waar de bedrijven ook in recruteren. En dan hebben we het over hoogwaardige technisch geschoold personeel, ICT-personeel, vliegtuigmonteurs, maar ook medici, logistieke experts. Die misschien wel beter betaalde banen kunnen krijgen elders. Nou, inderdaad. Dus dat is het probleem. En als je ze hebt, dan moet je ze ook nog aan je zien te binden, ook op langere termijn. Want niet zelden zie je dat iemand die voor Defensie werkt, wat een waanzinnig mooi bedrijf is, maar na zijn 30ste ongeveer zegt van luister, het was een uitdagend bedrijf, maar ik ben ook veel van huis geweest. Ik kies nu voor een uitstekend betaalde baan in bedrijfsleven, waar mijn ervaring bij Defensie zeer gewaardeerd wordt. Dus Defensie heeft een aantal problemen. Dan zie je ook dat de CDS heeft gezegd van luister, dat dien je. Commandant de strijdkrachten. De commandant de strijdkrachten die heeft gezegd van nou, laten we eens kijken of we een 10 jaar kunnen installeren, waarbij we 3.000-4.000 jongeren Defensie in kunnen krijgen. Maar ook arbeidsvoorwaarden moeten echt wel opgeschroefd worden. Nou, dat is afgelopen jaar een goede aanzet toegegeven. Ik geloof 7% of iets dergelijks. Okay. Maar de markt gaat door. En ook komend jaar zul je daar Ik kan me voorstellen dat je misschien een deel van die 21 miljard wel als personeelstekort een groot probleem is. Want het gaat gewoon naar salaris van militairen. Exact. We gaan er misschien wel 20% bij doen om het echt aantrekkelijk te maken. Kan zoiets? Ja, nou, Defensie is wat dat betreft natuurlijk ook vast aan gewoon wat er gebeurt in de Rijksoverheid als op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daar kunnen ze niet helemaal los van staan. Maar je ziet wel dat ook Defensie probeert maatwerk te leveren en bepaalde functiegroepen extra probeert te belonen. Dat kunnen medici zijn of ICT's personeel. Dus daar wil Defensie echt wat flexibiliteit in betrachten. Er is nu veel extra geld beschikbaar. Hoe groot is het risico dat het geld inefficiënt besteed gaat worden? Dat we denken, nou, we hebben hier nu 21 miljard, we moeten het ook maar uitgeven. En dat het misschien niet helemaal goed terechtkomt. Nee, zo werkt het niet helemaal. De Defensie kan wellicht niet al dat geld in één keer uitgeven. Want ook afgelopen jaren is er fors bezuinigd op contractspecialisten. Gewoon de mensen die de verwerving doen. Dat moet aangevuld worden. Maar het is wel zo dat anders dan voorheen Defensie nu een deel van het geld wat ze niet uit kunnen geven over kunnen hevelen naar de begroting van volgend jaar. Oké, dat is belangrijk. Dus hoeven niet alles uit te geven. Wat overblijft kan gewoon meegenomen worden naar volgend jaar. Exact. En dat is ook wel nodig, want niet alleen Nederland, maar ook heel veel andere Europese landen lopen momenteel de deur plat bij de defensieindustrie in Europa en Amerika. Ja. En die staat niet altijd vooraan in de rij. Dus we kunnen wel heel veel willen, maar misschien is het er gewoon niet. Niet meteen, inderdaad. Nee. Nou, een enorme transformatie van onze krijgsmacht, begrijp ik ook uit uw woorden. Ja, wat is uiteindelijk het eindpunt waar we naartoe zouden moeten werken, wat u betreft? Een krijgsmacht die in internationaal verband een hele geloofwaardige bijdrage kan leveren voor een artikel 5. Een grootschalige conflict. Ten eerste om dat af te schrikken, maar mocht dat nodig zijn, om dat ook effectief uiteindelijk vol te kunnen houden. Waarmee we desnoods een gevoelig slag kunnen toebrengen aan wie het Europese grondgebied dan ook bedreigt. En op de achtergrond moeten we ook rekening houden met het feit dat de transatlantische band aan het verschuiven is. En dat mocht Trump herkozen worden, dat de steun vanuit Amerika, van wie Europa echt enorm afhankelijk is, wellicht echt ter discussie staat. Want Trump heeft aangegeven dat hij in een conflict met Rusland Europa niet zal ondersteunen. Nee. Nou, dat betekent ook wederom dat die 2% wel eens niet genoeg kon zijn. Nee, ik hoor in uw woorden al dat wat u betreft de stip op de horizon misschien wel 3-4% moet zijn. Over een aantal jaar. Zou me niet verbazen. Okay. Nou, dank hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga. Geld of je leven. Ruim 8 miljard mensen lopen er momenteel rond op aarde. En dat aantal neemt alleen maar toe. Om al die mensen te voeden is steeds meer landbouwgrond nodig. Maar wat nou als het mogelijk zou zijn om eten te maken zonder dat daar landbouwgrond voor nodig is? Dat is precies waar mijn gast zich mee bezighoudt. Zijn bedrijf haalde onlangs bijna 5 miljoen euro op. Adnan Onar van Farmless, welkom. Ja, dank je. Goed dat je er bent. Het klinkt heel futuristisch allemaal, eten zonder landbouwgrond. Kan dat? Dat kan zeker. Bij Farmers brouwen we lekkere eiwitten middels fermentatie. En fermentatie wordt al duizenden jaren gebruikt om eten lekkerder, voedzamer te maken. Zoals bijvoorbeeld met bier, olijven, miso, chocola. Eigenlijk heel veel producten worden gefermenteerd. Alleen wat wij anders doen, is in plaats van dat we landbouw gebruiken om te fermenteren, zoals granen of suikers, gebruiken we moderne grondstof die we alleen met duurzame energie kunnen maken. Okay. En daardoor kunnen we op een heel klein stukje land heel veel eten maken. Oké, wil ik soms meer over horen, want het klinkt heel interessant. En uit het feit dat het gelukt is om 5 miljard zou helemaal mooi zijn. Ik zit nog een beetje in die defensiebedragen. Ja, precies. 2% van de BBV, dat is nog niet helemaal in zicht. 5 miljoen op te halen, dan maak ik op dat er veel mensen zijn die hier in geloven, blijkbaar. Of in ieder geval genoeg. Nu ja, voor dit zeker. Bedrag. Zeker, ja, er was veel animo. Ik vraag me wel af, veel Nederlanders eten natuurlijk gewoon aardappel, groente, vlees. Wat is daar mis mee? Ik denk dat er niks mis mee is. Maar ik denk wel dat het leuker is om wat gevarieerder te eten dan een simpel AVG'tje. Dus wat meer product van fermentatie maken natuurlijk. Je eten ook wat gevarieerder en wat maakzamer. Je wilt eten gevarieerder maken? Nou, er zijn verschillende doelen. Er is één om dus inderdaad duurzamer eten te produceren en uit te produceren. Maar ook twee, dat het ook lekker is. En dat we ook lekkere nieuwe manieren van eten creëren. Ik ben nog even benieuwd. Want je gaf al een tipje van de sluier. Ligt hier al op van hoe je dat dan maakt met duurzame energie. Ja. Ja, het blijft toch eten? Ik zie niet zo snel hoe een zonnepaneel, hoe daar opeens eiwit of kaas uit verschijnt. Hoe gaat dat? Ja, precies. Dus wij hebben eigenlijk gekeken, wat is de meest efficiënte manier om eiwit te produceren? En op dit moment doen we dat eigenlijk via fotosynthese. Dus we gebruiken planten. En dat is een heel mooi proces waarmee we mooie natuur kunnen maken. Mooie groenten en vruchten en complexe dingen. Maar het is niet super efficiënt. Dus wat we ook kunnen doen is, we kunnen gaan kijken, kunnen we iets maken wat organismen kunnen eten? Wat we kunnen maken middels duurzame energie. En omdat we dan middels duurzame energie kunnen doen, kunnen we dat veel efficiënter doen dan als je bijvoorbeeld zonnepanelen gebruikt. Is dat vele malen efficiënter dan fotosynthese. En dat betekent dus eigenlijk dat als je die grondstof vindt, dat je dan dus op een heel klein stukje land ten opzichte van planten, maar ook nog meer ten opzichte van dieren, heel veel eten kan maken. Oké, dus je hebt zonnepanelen, die wekken veel energie op. Ja. En dat is efficiënter dan een plant. Ja, dus stel bijvoorbeeld voor je beeld. Als je zonlicht hebt naar een plant, dan is de efficiëntie 1-2%. Alleen we kunnen niet alles daarvan eten. Dus je hebt iets van 0,5% zonlicht naar eetbaar stuk plant. Ja. Als je dat vervolgens nog aan dieren gaat geven, dan is eigenlijk 99,99% van je energie verloren. En wij zeggen, nou, het kan ook op een andere manier. We kunnen ook duurzame energie gebruiken. Bijvoorbeeld zonnepanelen. Hebben misschien een efficiëntie van 20-25%. En dan maken we daar een alcohol van. En die alcohol, die kunnen we gebruiken als de grondstof van het fermentatieproces. Dus in plaats van dat onze organismen een suiker gebruiken, worden onze organismen eigenlijk een beetje dronken en die gebruiken dan alcohol als grondstof. Ja, op zo'n manier. Dus je krijgt uiteindelijk alcohol vanuit die energie. Ja, dus ga je een beetje roeren, kan me zo voorstellen. Dus de alcohol die maak je dus met CO2 en waterstof. Ja. En dan maak je een alcohol en dat kan je met alleen duurzame energie doen. En dan heb je gewoon een grote, denk aan een grote bierbrouwerij. Okay. En daar binnenin gaan wij dus inderdaad die alcohol gebruiken als de voedingsbron, de energiebron van onze organismen. En die zijn heel eiwitrijk. Ja, dus er gaan kleine microbiomen, bacteriën of zo, die gaan uiteindelijk met die alcohol aan de slag. Ja, en dan verschijnt er een voedingsbron uiteindelijk. Ja, exact. Okay. Exact. En dus eigenlijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld een yoghurt die dan bijvoorbeeld melk gebruikt en dan fermenteert. Maar in ons geval wordt de hele alcohol omgezet in eiwitten. En daar hebben we die eiwitten, hebben dan de micro-organismen hebben specifiek gekozen op een geur, kleur, voeding, smaak. Smaak, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want het proces klinkt heel ingenieus, knap bedacht. Het klinkt nog niet heel lekker. Ja, en dat is dus precies juist het stuk waar we mee bezig zijn. Dus ik zie het een beetje als de derde domesticatie. Dus we hebben eerst planten gedomesticeerd, hebben gekeken naar allemaal verschillende planten. Van oké, wat is lekker? En die steeds verbeterd. Hetzelfde hebben we met dieren gedaan. En nu doen we dat met micro-organismen. En dat hebben we eigenlijk een beetje per ongeluk gedaan. Hè? Met bijvoorbeeld yoghurt. Nou, dat blijft dan staan. En dan was het van, Lang laten staan. En toen, precies, en toen was, dit is misschien wel lekker. Dat kunnen we nog een keer doen. En we zijn dat nu deze heel erg intentioneel aan het doen. En op allemaal verschillende manieren. En dat zie je bijvoorbeeld in keukens bij bijvoorbeeld Noma of De Nieuwe Winkel. Dat zijn hele culinaire keukens die echt bezig zijn met allemaal verschillende fermentaties. En, maar wat heb je al iets kunnen eten van wat je uiteindelijk op jouw manier gefermenteerd hebt? Ik heb zelf al wat gegeten. Wat was dat? Dus ik heb zelf het was een soort van een gehaktballetje. En we hebben een keer een bitterbal van gemaakt. En er zaten dan die kunstmatige eiwitten in? Het is natuurlijk gewoon natuurlijke fermentatie. Dus is in wezen niet echt iets kunstmatig aan. Maar wat we dan hadden gedaan is, we hebben gewoon de buitenkant van normale bitterkool. En dan hebben we onze eten hebben dus eigenlijk gebruikt om lekker smeug te maken, om mooi te binden. Oké. In dat geval. En dat was geslaagd. Dus daardoor had je een mooie smeuge bitterbal. Oké, het kan dus lekker zijn. Ja. Is het ook veilig? Ja, dus wij zijn nu alle stappen aan het doorlopen om dus de goedkeuring bij de Europese Unie te doen. Maar dat is gewoon een lang proces. En daarvoor hebben we heel veel voedselveiligheidstesten die we doen. En dat is gewoon een proces waardoor we heen lopen. En dat proces duurt, denk ik, zo'n 3 jaar of zo. En uiteindelijk wordt het dus lekker en veilig, zeg jij. Ja. Toch zijn er misschien mensen die denken van, ja, fabrieksvoedsel. Daar heb ik helemaal geen zin in. Snap je? Ja, ik snap dat om eerlijk te zijn niet. Want het is een beetje, oké, vind je bier een fabrieksvoedsel? Vind je yoghurt een fabrieksvoedsel? Het is wat dat betreft denk ik juist een niet zo bewerkt eten. Want we gebruiken de hele organismen in dit geval. De complexiteit van de organismen. En die kiezen we op een nutritionele waarde. Hmm. En dat gebruik je dan. Dus het is wat dat betreft een heel rijk en complex product. Ja. En niet per se gewoon één ingrediënt. Maar een scala ingrediënt aan verschillende eiwitten en vetten. Oké, en ja, je zei het al, er zijn verschillende effecten. We kunnen het misschien lekkerder maken of smeuiger maken of wat dan ook. Maar toch, de grote winst voor jou moet zitten in de klimaatwinst, toch? Ja, er zit gewoon een gans grote impact daar. Want nu op dit moment is van al het landbouw, van al het grond dat we kunnen gebruiken, is de helft bestemd voor landbouw. En het gros voor de productie van eiwitten. En de gedachte is eigenlijk dat als wij op een heel klein stukje land, wat geen eens landbouwgrond hoeft te zijn, heel veel eiwit kunnen produceren, kunnen we heel veel van dat land teruggeven aan de natuur om meer te rewilden. Maar ook bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we op minder intensieve manieren kunnen landbouwen. Zodat er bijvoorbeeld juist meer ruimte is voor biologische landbouw. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, want jouw bedrijf heet natuurlijk Farmless. Ja. Boerderijloos. Ja. Zullen misschien boeren zijn die nu luisteren en denken, nou, lekker dan. Als jij je zin krijgt, dan bestaan er uiteindelijk geen boerderijen meer. Bestaan er geen boeren meer. Daar geloof ik niet in. Want ik denk dat bijvoorbeeld complexe producten als groente en fruit, die gaan wij niet namaken. Dus, maar voor een stuk van de eiwitten zeker. En ik zie ook gewoon de wereldwijd stijgt de vraag naar vlees en zuivel explosief. Dat is niet iets wat we aankunnen. En je ziet hier al in Nederland, we hebben niet meer heel veel land over. Dus ik zie het meer van, wij kunnen die druk op dat land verlichten. Door te zeggen van, hey, wij hebben hier een technologie waarbij we heel efficiënt heel veel eiwit kunnen produceren. En daardoor hoeft die gigantische druk op dat land en productiviteit niet meer steeds verder te gaan. Maar er zijn dus nog wel boeren in jouw toekomst. Er zijn zeker nog wel boeren in mijn toekomst. Maar dan voor fruit. Nou ja, kijk, ik zou het mooi vinden als een soort van, bijvoorbeeld als je kijkt naar Nederland, dat we een deel van het areaal kunnen teruggeven aan de natuur, een deel van het areaal minder intensief kunnen landbouwen, dus meer biologisch. En bijvoorbeeld dat er meer ruimte ontstaat voor steden en natuur. En misschien ook bijvoorbeeld dingen als voedselbossen. En als je dus meer ruimte hebt, kan je opeens weer nadenken over hoe kan je andere manieren van landbouw toepassen. Aan het begin van de uitzending hoorde zo'n fragment waarin jij zei van waarin je het had over de aardappel als revolutie. Ja. Kan dit net zo'n revolutie worden, denk jij? Ja, dus ja? Het punt is dat we op dit moment hebben onze voedselpyramide en dat is allemaal op basis van fotosynthese. Dus en allemaal op basis van hoe efficiënt is planten zijn. Wij creëren een hele nieuwe piramide. En dat betekent dus dat we de totale hoeveelheid leven op de aarde kunnen vergroten daarmee. Ja. En hoe ik het zie is, ik denk dat de wereldpopulatie stabiliseert. Dus het natuurlijke gevolg is dat er meer ruimte komt voor biodiversiteit. En dat er meer leven en meer natuur op de aarde komt. En daar zit dat revolutie-element in voor jou. Volgens nog kan ik me wel voorstellen, we zijn natuurlijk een economieprogramma, gewone eiwitten, om even zo te zeggen, is veel goedkoper nog. Maar dus onze hypothese is, kijk, het is niet dat het iets helemaal nieuws is. Dus er zijn al heel veel producten met fermentatie. En er zijn ook bijvoorbeeld producten die op deze manier zijn gemaakt, zoals korn, is gewoon een supermarkt. Maar dat is allemaal nog gebaseerd op landbouw. En wij zeggen, de prijs van duurzame energie wordt steeds goedkoper. En er is een kantelpunt waarop dat zo goedkoop wordt, dat dit opeens heel erg betaalbaar wordt. En wij verwachten dat het kantelpunt ongeveer komt op het moment dat wij op de markt komen. Dus ergens in 2027, 2028. Dan kunnen wij ook iets van jou. Niet in Europa waarschijnlijk. Nee? Dat gaat hier allemaal wat langzamer. Maar wel ergens anders in de wereld, ja. Dan moeten we daar naartoe en dan kunnen we iets proeven van wat jij uiteindelijk op deze manier gefermenteerd hebt. Ja, precies. En dan, Zeg maar. En dan wat misschien nog interessant is op dat defensiestuk, is dat, je moet heel kort, hè? Je hoort de tune al. Dus ja, precies. Nou, dan laten we waren het voor de volgende keer. Wordt een keer gevolgd. In ieder geval, dank dat je hier was, Adnan, owner van Farmless. Heel leuk. Ja, tot zover geld of je leven voor vandaag. Wilt u nou niks van ons missen? Abonneer u dan op onze podcast. Die is te vinden in de podcast-apps en via NPO Radio 1. Op deze zender zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Ik wens u nog een hele mooie dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip.